Napakasaya ng mga sandali. Nagsisimula pa lang ang relasyon nating dalawa, na tila ngayon napunta na sa komplikadong sitwasyon. Laging may sumasaway, di ka paraw pwede sakin humawak at umakbay. Nandyan si papa at mama, baka pwedeng sa labas ka na lang muna magantay. Pipilitin kong tumakas mamaya para ikaw ay aking mapuntahan. Para sa'yo ay gagawin ko ang lahat, kahit sa bintana ako ay dadaan. Kahit na mataas, handa kong talunin kung ang kapalit ay makasama ka. Kung nadidiktahan ko lang si mama at papa, di sana bukas kasalan na. Di sana tayo nahihirapan ng ganto sa pag-iwas sa mga hadlang. Pero magkaganon pa man, asahan mo aking mahal, para sa'yo ako'y handang magtiyagang tumakas araw-araw. Dahil sa ikaw ay namimiss ko na agad. Sa tuwing tinitignan ko sa'king braso ang bakas ng iyong mga kagat. Di naman sa gusto kong madaliin ang ano? Ang ating pagsasama, di nila tayo naiintindihan. Dumaan din naman sila sa pagiging bata. Siya ang unang humalik sa aking labing napakapula. Kaya habang tayo pa, sisiguraduhin ko na ang makakasama mo hanggang huli ay ako na. Kahit ayaw nila sa'yo, hindi ako bibitaw, mahal kita. Hindi ko sasayangin ang pag-ibig para sa iba. Kita sasaktan, babalik ako at yayakapin mo. May ibubulong sa'yo kahit sinanayin. Di ba talaga nila naintindi? Ano ba masyado silang maigpit? Bawal maglupit ng kamay mo sa kamay ko. Kaya napilitan tayong relasyon nating dalawa itago. Simula pa man noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon. Ang ating relasyon para sa mga magulang natin ay konsumisyon. Ang solusyon na aking pinaplano, ano kaya mahal kong itanan mo na ko? Kaya muna ba kasi ako parang kaya ko na ngayon kung mawala? Sabi ni mama at papa paglalayuin daw tayo nila. Bakit ba? Tinuturing nilang bawal-bawal ba akong umibig sa'yo? Oh, ang gulo ng mundo, mapaglaro ang tadhana. Bakit tayo pa ang ginagambala? Magulang pa natin ang nagiging hadlang, parang hindi na tama. Kaya palihim na lang tayo, magsusumpaan sa dambana. Kahit ayaw nila sa'yo, hindi ako bibitaw, mahal kita. Hindi ko sasayangin ang pag-ibig para sa iba. Magtiwala ka, hindi kita sasaktan. Babalik ako at yayakapin mo. May ibubulong sa'yo, itanan mo na ko. Na maintindihan kung bakit kami pinaglayo. Ano bang aking nagawa? Di naman nagpapabaya sa aking pag-aaral, minsan lang maging masaya. Oo, ganyan din ako. Kaya sa tuwing makikita kami laging patago, kahit puro gasgas na ang aking binti. Di magsasawang tumalon sa bakod, makita ka lang. Kaya ako'y tripa siya na lamang na makipagtanan. Kung sakaling mahuhuli man ako, mga paloy nakahanda ko ng ilagan. Di ako magdadalawang isip na sumama sa iyo kahit na may kaba. Bahala na si Bathala, sapagkat yung isang damit wala akong dala. Wala kong paki kahit tayo'y gutumin, kahit sa papagmula mong patulugin. Basta tayong dalaw'y magkatabi, kahit anong unos handa ko nang suungin. Antayin mo lamang babalik ako, at hindi ka na muli pang iiwanan. At sana sa aking muling pagdating ay handa ka na sa'king makipagtanan. Kahit ayaw nila sa'yo, hindi ako bibitaw, mahal kita. Hindi ko sasayangin ang pag-ibig para sa iba. Sasaktan, babalik ako at yayakapin mo.